أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد جزاكم فلندريم dhe lëvdat i takon vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala, vetëm Allahu meriton të bindemi dhe të kërkojmë falje. Për shëndetit salavatet të mirat e Zotit të bareke wa ta'ala, të gjitha të grumbulluara të më i miri njërzimit Muhammedi alaihi salate wa salam, pastaj mbi shok të ti besnik, mbi familjen e ti të ndërshme, mbi gratë të ti të pastërta, të gjithë besimtarët e së të ndjekin rrugën e ti më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar lezër, me lejnë e Zotit Gjelle Gjelalu, dhe të vazhdojmë në serin dhe ciklin e ligjeratave tona, mbi komentimin dhe shpjegimin e fjallës e Allahu Gjelle Gjelalu. Para se me vazhdu, atje në ajetit kë kemi ngellin nga surja Al-Baqara, do të shkoqisim një grumbull të vogël prej regullave të cilat kanë të bajnë, do shta jo drejt për drejt me ligjeratën, ku jemi neve me ajetet konkretisht, por se kanë bajnë me ata e cila në rrethon prej gjërave të cilat komentohen dhe jetoj njërzit në botën e tëre. Të ndëruar dhe zër, neve shofëmi a i cili e ndjek me vëmendje zhvillimin e ideve, mentaliteteve, botë kuptimeve të kënjërzit, si në botën ku neve jetojmë në lokal, po ashtu edhe në shtetet më zhvillume. Të ndëruar dhe zër, Zoti jonë Gjele Gjelalu hu e ka kryuar njëriun dhe e ka përkufizu. Neve do të flasim i shkurt dy apo tre parime sikur mbi rregullat e mendjes. Këtu sot do të përmendim shkurtimisht e cila ka të bëjë pastaj në lidhje me bijtë e Izraelit. Kemi të bëjmë me përkufizimin e njerëzit dhe ajo e cila thirrët sot për shembull në idenë lirisë së pakufizuar. Pra neve dëgjojmë shpesh dhe shkruhet dhe folët dhe ligjerohet dhe sistemohet dhe programohet një ide e cila asnjëherë nuk është qartësuar dhe nuk është nxjerrë në pa cili është qëllimi i saj, çfarë synohet pas saj, mirë po zhurmohet me ta, bëhet zonë me ta. Cila është ajo se njeriu duhet të lihet i lirë dhe se liria është ajo kulmi dhe maja dhe arka ku ka mrrisë sot njerëzimi të shenurit i lirë. Dhe sikur me këto shenja bëhet me gisht se në të kaluarën njerëzimi ka njetu primitiv, ka njetu në aspektin e prapabenturis. Dhe na kemi përmend se quajtja apo emërtimi i kohrave të lashta si primitiv është e rrezikshme, edhe pse na e lexojmë në librat historisë, për shembull ati thun në kohën primitive. Dhe kjo në kohën primitive nuk është e rastishme e shkruar kështu, sepse nuk ekziston vëzër kohë primitive, kohë lashtë e vjetër, ku njerëzit sikur përfitirohet se s'kan ditë, sepse njerëzit gjithmonë kanë pas pejgamber, dhe gjithmonë ata janë udhëheqë nga pejgamberët, dhe nuk lejohet me një kohë të quhet primitive. Nuk lejohet as një kohë të quhet sa ata s'kan ditë. Mirë, po kjo ka arë prej atyre të cilët janë ndikuar nga teoria se njeriu është zhvilluar nga kafsha, dhe pastaj normal se e quan kohën e kaluar, kohë primitive. Mirë po ajë cili beson se zanafila e ti është Ademi, cilën kohë mund të qumë primitive. Pra ne si musliman, ma dje dhe të krishterë dhe jehudët, besojnë se njeri është me babën e ti Ademin, alej salatu e selam. E mirë, ajë cili beson se baba i ti është Ademi, pas ti vim për nga mërë, dhe kur orzohet njerëzimi me Muhammedin alej salatu e selam, atëherë mbrenda këtyre kohrave, cila është primitivja? Se ekziston primitive. Andaj të ndëruar vëllezër, këtu është një grumbull i faktorëve të cilat ndikojnë tek kjo ideja e cila përfolet. Neve e shohim se edhe muslimanë ndihen disi të nënçmuar apo a thu vallë Kur'ani i Zotit Xhelel Xhelal mos pecënon këtë thirrje të drejtës së njerëzve dhe lirisë kështu me radhë. Të ndëruar vëllezër, Allahu Xhelel Xhelal në Kur'an thotë kështu: E la ja'lemu men khalaka wa huwa al-latiful khabir. A nuk di ai cili e ka kriju njeriu? A nuk di? Pra ai diti me kriju, s'po di mi kallzu. Ai diti me kriju, me përsos, me formsu, me ndërtu, e nuk diti mi kalu që ishme jetu? Hasha. I madhë është Allahu Gjellë Gjellë nga kjo. Pas edhe Allahu, wa huwa latif, dhe ai di senet hëllësi, khabir dhe është i mirë njoftum me gjithë shka. A dhe të ndëruar lezër, Kur'ani neve në esharan lirin e njëriju. Madje, kjo thënja e lirë dhe e drejtë e njërijut është aqe pa kuptushme, aqe pa kapshme, sa që njërijut quditet me vetë vetën. Njërijut dorët, duart e ti ka të kufizuara. Si ti ka të kufizum. Vesht ti ka të kufizum. Kamët e ti i ka të kufizum. Zani i ti është i kufizum. Mirë, që shka mundësi ki, pasaj me përpëtëndu, se gjithë shka për mu është e lirë. Gjithë shka për mu është e pa pengume me asë një loj ndalese dhe harami. A dhe të ndërruar dhe që kjo e thirja rrezikshme që besimtari duhet me i lëshu ato alarmët e ajeteve dhe hadithëve dhe imani ti me qenë shumë i gjallë dhe me jetë të madhe në mënirë që mos ndikohet nga kjo propagandë cila shpesher neve nuk e dim se pas asajna qëfar qëllime të liga egzistojnë. Të ndërruar dhe zë. Djetarë kam përmend mbi çështjen e të drejtës e njeriu dhe lirisë e ti, ku kanë përkufizu se qëfar quat e drejta njeriu. Ju e dinë vëzër se në islam ekziston një kaptin ku quat e drejta juridike, e drejta njeriu, horrije, liria e ti. Por se kjo është e përkufizuar me Kur'an dhe me sunet për nga mberit Alehi Salat e Sam. Në tani nuk kemi mundësi më gjitë këto, po do t'i morë mi rezumet e djetarve në këtë kaptin. E para të ndërruar dhe se neve duhet ta kuptojmë, është se Allahu Gjellole ka kriuar njeriun me mendje dhe mendja rolin e cilin e ka për kufizimin dhe jo zgjidhjen. Zgjidhjen, jo zgjidhjen e probleme, po zgjidhjen kuptimin e çlirimit dhe çoroditjes. Pra mendja vëzhgon pse është vendosur në kokë për ta kufizuar njeriu. I thonë gjuhën arabe dobt. Qëtu e marrë që kaq. Këtu e marrë me këtë dozë e kështu me radhë. Vëzhgon, nëse njeriu tenton me e përshkrujt vetë vetën, se unë jam i pacënum me asë një kufizim dhe nuk jam i rrëthum me asë një haram, që do më dhonë une prejki që ka du, a i vetëm se ka fillu me e qujt vetë vetën pa akëll, pa mendje. Pro, shka që ka e nalë, dikë shka. Shka që ka e ndonë. Andoj dhe zërë, veqëria ma e ma dhe njeri u cila, për kufizimi. Për kufizimi. Andoj, njeri ju duhet ta kupton se do njëherë duke thirë në diqka nuk e din se vjen në gjërat të cilat a i realisht e quan me një lejtëve të vetën. Kjo e para. Andë dhe zërë, nuk egziston diqka e lirë. Shejhul Islamu Tejmije në vëllimin e 8 në Mejmu'ul Fetava thot e drejta, kjo quhet e drejtë, po quhet çoroditje. Pra, zgjidhja dhe këputja kreta njëve të cilat e lidhi njeriu prej moralit, shëriatit, mendje se kështu më ratë, është e pamundur shëriatikisht, është e pamundur kaderikisht. Se diku është thotë për shembol, miru në sënjof këtë shëriat, regu, as kaderikisht nuk është e mundur. As univerzi nuk ta lejon tyje me pas një diçka e cila thirët liri e pa as një kufi. Argument? Argument është se njeriu nëse bëhet zullum në trupin e ti, kërkon qka? Kërkon më u shpagua. Apo? Diku shtot, une se njof këtë ligjin e Kur'anit, as ligjin e pengamberit se selle, mirë. Allahu u gjellu dhe ka kriju ligjin në univerz. Prej tëre, kur ti dëmtosh, ki qef më shpagu. Kur ti ta shkakton dikush një dhimt, ki qef me këthi, dhimtën. Qasë ndosë sa ta ka bo dhimtën. Mirë, kjo qka argumenton dhe zërë? Se nuk ekziston në univers diçka e cila quhet liri e pakufizuar. Andaj shiko kjo ideja ku i çon njerëzit. Në luftra të mëdha, shkatrime një pasnjëshme, ngjarje tronditëse një pasnjëshme dhe nuk i dihet fundi dhe kështu vëllazër vjen kiameti. Duke thirrë në të drejtë të çoroditur. Andaj të ndërua vëllazër, veçoria më e madhe e njeriu, cila është për kufizimin. Për kufizimin. E dyta, të ndërua vëllazër, kanë përmend djetarë në regullat e të drejtës e njëriju dhe liris, është se zgjidhja e njëjeve të cilat e mbaj njëriju prej përkufizimeve, qoftë morale, qoftë tradita, qoftë shëriati, janë prej çka? Janë prej përparimit të njeriut dhe jo ngecis. Dërsa sot, janë ndru vendet. Për shembull, nëse njëri përkufizohet, e quajmë për shembull konservativ, shumë i mbyllt, shumë i përmbajtshëm, shumë i devotshëm, e kështu me radhë. Dhe këtu me këta e kanë për qëllim, jo lavdratën, po e kanë për qëllim çka? Për shembull, nëse e shohin një djalë tri i cili e ul shikimin para një harami, thonë, "Ki duhet më zhvillu ki. Ki duhet më zhvillu se ka defekte të mëdha ka." Don ky kanë ato donë me të përshkruajë se ki e ka një lloj smundje, e cila quhet përkufizim. Dhe sa seriat, kjo është kulmi ku Zoti e don këtë njeri. Ka? Allah, pejgamberi alayhi salatu selam, këtë kategori të njerëzit, ka thënë Allahu e i ban hije ditën kur s'ka hije. Kur një gruje e zbukuruar, e hishme, me pushtet, e thirë një djalë të ri, a i thotë, jo, kam frikë Allah. Pejgamberi alayhi salatu selam ka thënë, këta i ban hije Allahu u gjera në arshin e ti. Dërsa sot, ka mund t'i quhet i çmendur, i mbyllt, s'po ecë për para, e kështu me radhë. A në dhe zërë, në islam, kufizimi dhe përmbajtja me drejtat e moralit dhe ligjit të Zotit Gjellewala, që ka quhet? Zhvillim. Që kjo të zhvillu, ose u zhvilluhe. Nga se përkufizimi e pëqit të zhvillim për njëriju. Dërsa sot është të kundër ta. Pra mundohet për shembull me e quajtë, kjo ngecje, së zhvillua ende, e kështu me radhë. Jo i dini pastaj. Ha, krasim, analogjit, shumë ta, ku mundohen shumë gjërat fesë e Zotit Gjellewala, mi gjujtë, kjo dysri nuk po përkon, nuk po shkon me kohën. A në dhe se besimtari, normal du të më konë i menqur, i urt, në zhvillime, në shpjegime, nuk duhet me u përplas me njerë me njerëzit, por nuk duhet me ushit nga presioni këtyre propagandave. A dhe të ndërruar dhe zërë, liria e njerijut, ku është në përkufizim? Ndërsa, heqja për kufizimeve, qofshin ato morale, qofshin ato të traditës, qofshin ato të shëriatit Zotit Gjellë Gjellalu, shmangja këtyre, qëfar do me thanë? Që do me thanë? Këthim në shtazarakën. Këthim në shtazarakën. Andaj Zotit ju në të bare kjo e tjala, ka kryuar kafsh të cilat i kalan me një formë, apo të pa moralit, dhe ata për shembull qiftzohen me një loj par regullësie, që kur të baje dikush për njerëzve, të mirët shembul me filan kafshë. A dhe të ndëruar dhe zërë, liria me ma dhe Zotit Gjelle Gjelaluhu, dhe se nja ka ufru Allahu Gjelle njeriu cila është për kufizimi. Argument se Allahu Gjelle Vala, Kur'anën e ka qujt, rahme. E ka qujt Allahu, sa ajet e ka qujt Kur'anën rahmet? Ha? Shumë ajetë. Wa në nëzilu minel Kur'ani ma hua shifaun, wa rahmetun lil mu'minin, në zbritin për e Kur'ani që ka shërim dhe rahmet për besimtarët. Kitabun Mubarakun enzelnahu, në e këna zbrit një liber, qëfar? Mubarak, me bereqet. Bereqet, e kimi thonë bullok, i madhë. Mirë, në këtë liber dhe zërë, qëka ka? I cili, kini parasysht është, lidhë një gjërat. Ky liber është i bereqet shumë. është shërim, rahmet dhe udhëzim për besimtarët. Mirë, këtë këto cilësi janë libër. E në libër, qëka ka, vlezër? Qëka ka libër? Por ku vizim? Ka dalë. Së mund është me bëtë qëta. E qështë? Hajde të ashtë ledhe ti, kjo mandalon edhe rahmeti. Por rahmeti është për ku vizim, vlezër. Andaj Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka bo për shemë njeri ju me morë dosë caktu me të ushqimit. Pse? Se kjo rahmet. Ka dalë. Nuk mujna ti me talan ushqimit që ka jopë në lopës. Së mujna. Prej rahmeti, apo, a dhe të ndëruar dhe zërë, liria në islam dhe e drejta në islam o shumë e ruajtur, shumë e qmume. Për nga mërë ale i salatë, sam ka arë për me ruajt të drejta në njerëzve, dhe nuk ka në histori, ma dhe kjo është e dëshmume, neve nëse na mundësën Zoti, do të mbajmë një vargë dhe ligjaratave të tjerët nga të menqurit për fejnë e Zoti që kanë thamë. Me lejnë e Zotit e Barë Kjovë Tjala, do të grumbullojmë prej fjalëve të njerëzve të menqur nga ata të cilat s'janë në islam, të cilat kanë citu fjalëve zërë, se është vetëm ajo me të cilën ka arë Muhammedi s.a.s. e cila u asiguron njerëzve rahmetin, pache, sigurin dhe gjërat të cilat përkojnë me nderin e njeriu. A në dhe zërë, neve, do shta është kjo teme gjanë, nuk kemi tani shumë mundësi me uzgjerue, por edhe që ka duhet të kuptojmë neve, qëfar është? duhet kemi kujdes nga termet. Nga termet. Cilat janë termet? Ja kjo. Zhvillimi, ecja për para, qelja, ha? Mos mbyllja dhe izolimi. Dhe kitë këtu ka synime. Synime cilat janë? Ajo është me dalë prej përkuvizimit Zotit Gjelle Gjelalu. Por neve e gjejmë në Kur'an, se Allahu Gjelle Gjelalu i ka mallkuar ata të cilët kanë dashur me kputnijët e përkuvizimit. A kem të ajeti i Zotit Gjelle Gjelalu në ajetin 66, 65 dhe 66 të surës El Bekara, ku ata u mundun me gjejt një lloj nije, me kput një lloj nije që Allahu kishte thënë, mo, çka tha mo? Ska të shtunën me peshku. Ata mundun me gjithë zgjidhje, por Allah i mallkoj. Andaj dhe duhet kemi kujdes, shumë kujdes. Kur tham kujdes, me sy qel, me vëmendje të madhe, se çfarë synohet nga termët. Nga se ka mundësi vëllezër mi shku njërit fej, Allah i nuk e di. Ka mundësi mi shku parimi i ti, vlera i ti, islami i ti, imani i ti, Allah i nuk e di, duke u mundu me më harmonizu me gjërat të cilat ata ndoshta edhe nuk i kupton çka synohet pas tyre. Të nderuar vëllezër, jemi në Kur'an në surën Al-Baqara, ku Zoti Jon Xhelal Xhelaluhu tregon nga ajeti 67 deri në ajetin 73. Allahu Xhelaluhu në surën Baqara na tregon se çfarë ndodhi në një nga gjarët e bijve të Izraelit, e që ishte shkas që kjo sure me morë këtë emër. Kjo sure quhet sureja e lopës. Dhe ju e dini se një nga përqeshjet dhe në përkambjet e atyre të zëtë nuk kam besu, por dhe që janë të padrejt, kanë thonë, ki Kur'an edhe titujt e sureve i ka pak cikletëshëm. Dhe kjo është provë Allahut, belaja Allahut në tokë. Shemë dhe ki surën Bakara, surja e lopës. Surja e lopës. Realisht në gjarja e lopës. Dikush e ka morë këta për talje. E ki për shemë surja e bubërrecit. Ako, surja në nëmë. E ki surja e bletës. Apo, Allahu Gjellora i mërton gjërat që ishdo aj. E ki përshimu surë të njësa, surja e grave. Surja e grave. Ska idej me grave, dhe zërë. Ajo surë, dikush me ndonë sepse është qujtë surja e grave, ati është të full për grave. Kretë ajetet e surës njësa, e cila quët surja e grave, kitë për burë janë. Ma di janë për burat më të mdojë. Ja, në surën Nisa janë përburat më të mëdhoj. Pse ka marrë surën Nisa? Pse është quajtur surja Nisa? Apo, për shembull, Allahu Xhelalu ala e ka quajtur një prej sureve, edhe pse kemi përmend polemikën, a e ka quajtur Allahu apo pejgamberi sahabët? Apo është një sure, për shembull, surja Taube. Surja e pendimit. Apo surja e pendimit. Ibn Abbas i ka thënë, "Kjo sure surja e korritmës, korrit Allahu." Nëse këtë sure ka korrit Allahu Xhelalu xhelalu. A në dhe zërë, vetëm titulli surës për dikan është provokativ. Për shëtë dikush s'ka hasë në libra ku e ka gjithë se qysh përqeshe njërzit me titujt e Kur'ani. Dhe kjo belaja Zotit Gjeli Gjelalu. Edhe kur ka zbit Kur'ani, disa e kanë mërë për talje. Ha? Edhe Allah u zbiti ajete. Inna Allahe la jestahi en jadribe methelen. Ne e kalum ta. Allah u nuk tërprot me zbrit qëfar do shembulli. Qoftë edhe një mushkon, një miskoj. Sa të thanë, Allah po folë në Koran për, ha, për marimanga, për lop, ha, për blet. Qka në këtë Koran, kështu qka folë? Allah nuk tërprovët. Se Zoti qasaj marimange, është Zoti jëtë. Zoti qasaj marimange, është Zoti jëtë. Zoti qasaj lope, është Zoti jëtë. Ai banë qka donë me krijesat e veta. Ma dje ka mundësi ki i përqeshmëri me ra ma poshë sa jo lopa. Apo, nga se lopat ditë gjikimit shkatrohë, asgjësohë. A në surën Nebe, Allahu Gjellë Gjellë për këta të sëtë e kanë morë për hajgare këtë punë, që ka tha, wa jekulu l'kafiru ja lejteni kuntu të rabe. Në surën Nebe, thëtë Allahu Gjellë Gjellë dhe thotë mohusi dhe pabesimtari, i mjeri une t'i shakon dhe, nga se kafshët dhe shëndrohën dhe, atë ditë. Dësa njëri ju, jo, onë gjennet, Allahu në mundësof, onë gjennem, Allahu në rujtë. Po atë ditë, ata të zëtë janë mundu me përqesh, janë mundu mës me morë serios këtë punë, kanë me thonë, ah, si kur që jo lopa. Janë qesh këtë dënjo me lopën. Kanë të ndërrua lezër, kjo sure e ka morë emrin nga të njërë, dhe të njërë, dhe të njërë, dhe të njërë, dhe të njërë, dhe të njërë, dhe të njërë, dhe të njërë, dhe të njërë, dhe të njërë, dhe të njërë, dhe të njërë, dhe të njërë, dhe të njërë, dhe të njërë, dhe të njërë, dhe të njërë, dhe të njërë, dhe të njërë, dhe të njërë, dhe të njërë, dhe të njërë, dhe të njërë, dhe të njërë, dhe të njërë, dhe të njërë, dhe të njërë, dhe të njërë, dhe të njërë, dhe të njërë, dhe të njërë, dhe të njërë, dhe të njërë, dhe të njërë, dhe të njërë, dhe të njërë, dhe të njërë, dhe të njërë, dhe të njërë, dhe të njërë, dhe të njërë, dhe të njërë, dhe të njërë, dhe të njërë, dhe të njërë, dhe të njërë, dhe të njërë, dhe të njërë, d Neve na kanë gjetur pak me vazhdim ngjarjen se ta lotsojna tregimin dhe ngjarjen që na ka ndodhur, pastaj do të mundohemi me diskutim dobi dhe porositë e mua të thotë i ka kjo ngjarje. Të ndëruar dhe zot Allahu xhelalu xhelalu në surën Al-Baqara ajeti 72, po ju fatelkum nafsan tadara fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Që Allahu xhelalu xhelalu kur ju e vrajtët në shpirt dhe ju shmangëshit faj. Ha, unë e se këmba, si që dhe të qështu. Të dhe Allahu gjillu ala, Wallahu mukhrim, ma kënë këmë të këmë. Allahu do të ndjerën pa atë që e këni mshe. Pasë e dhe Allahu të barë kjo vëtë jala, fa kul në dhribuhu bi ba'diha. Atër i thamë, godit në të vdekurin, dhe të shumë një kështu këtë i vdekur, me një pjesë të lopës, kedhalika yuhillahu al-mauta. Kështu i ngjall Allahu të vdekurit, wa yurikum ayatihi. Dhe ua tregon juve faktet e tij, la'allakum ta'qilun, ndoshta do ti kuptoni. Çfarë ndodhi? Erdhën te Musa alayhi salatu wassalam dhe i tregon për një rast. Ky rast e ka përmend Ibn Kathiri dhe e ka përmend nga Ibn Abasi dhe të tjerë prej sahabeve se kanë ardhe Musa alayhi salatu wassalam dhe e kanë gjetë në mes qytetit në një të vdekur. Dhe një familjar i tij po pretendon se ma kanë vra agjën. Pra, një njeri është pa duke bërtit. Dhe i vdekuri ka qenë rrugë me disë qytetit. Dhe ky i cili po bërtet është nipi i të vdekurit. Dhe po thot e du me e gjetë vrasësin. Dhe kur kush nuk e ka pranu që e ka vra. Dhe realisht, këtë që ka po bërtet është vrasësi. Thot Ibn Abbas, radiallahu an, shkojnë të Musaj, alai salatu e selam, dhe pastaj zhvillohet ngjarja. Që ka ndodhë, shkurtimisht. Këj njëri ka qenë pa bab e ka pas agja. Agja i ti e ka pas një vajzë. Dhe i është zgjatë pritja derisa pëndronë jetë agja i ti. Pritë se pëvdes, s'ka. Pritë se pëvdes, s'ka. Një ditë për i ditëve, thotë, kënë kur të vdese, s'ka kush me trashiku për dhe shmeje. Mirë po, mu ka hargju sabri, kur ka me vdek, e vratë. E mbështjel dhe e gjunë në rrugë dhe të rrhiqët. Pas të shkonë dhe përtet, se kush ma ka vra agja. Njerëzit, normal, të kjo shqetsimi madhë. Atëherë, Musaj alai salatu selam, urdhërohet prej Allahu gjellë gjellë uhu, me ju thamë bivit Israelit tërë në një lopë. E këtu, tani, bitë e Israelit kështu thojnë, na kena problem, e kena të vramin këto. Apo, sigur për shembull, kur i thu shpesh, dikuj që ka problem, thu, lutë Allahun. I thu, lutë Allahun, edhe meri se bepër. Po, këtë i qishë këtë lutë Allahun, thot, në kjo nuk e sos punën, Allah. Që qishë të sos punën? Qishë nuk mundët me sos punën, kur i thu shdikuj, lutë Allahun. Po, me harmonizu edhe se bepër. Kur i thanë këto, i vdekmi këto, ta zina problemin, dhe Musa i tha tharë në një lopë. Ata thanë, e të të khidhu në huzua, mos në merë për hajgare. Mos luj me neve. Musa i tha, nuk luj, Allah për thëtë, me tharë një lopë. Më rëndësi, therët lopa, pas kësaj zvarritje të madhe të cilën, ata e banën, dhe Musa i alej i salatë, urdhërohet me godit, të vdekurin me një copë, të shpatullës nga lopa, ka orë njësa të smetime, dhe është ngjall i vdekurin. Dhe ka thonë, që kisha po bërtet që kim ka vra. Dhe para se me vra, ka thonë kështu. E vras agjën, ja marë parët dhe ja marë toj qikën. Dhe ka ndrujet për zditit. Ma interesant është, thotim nuk e thiri, ka thonë Abdullah ibn Abasi, mas i ka ndrujet për zditit, ka thonë, jo, valla se këm vra. Allahu gjelë dhe thotë, këdhe li ke, jurikum, kështu Allahu ja u shfaq juve, a jetët. Pastaj, jetë një meselë tjetër, është e njohur në librat e historisë, e ka përmendur Ibn Kathiri, ku e kanë blej lopën. Këtë lopë nëse ne kanë thërë, ku e kanë blej. Ka disa transmitime, para se me e tregu në gjarë në cila, shpesha dështë atë njerëzit, është me e kanës me kjo në gjarë e cila sështë e vërtet, ma shumë se saj e cila, e ka zhvita Allahu për ajetën. Thot Ibn Kathiri, krejt në gjarë që ka kalzohen, që e ka blej lopën, ku e ka zhvita lopën, nuk janë të sakta në aspektin sigur hadithi. Po janë Israilije, kanë arë prej bive të Israili. Që do me dhanë se asë nuk i besojna plëtsisht, asë nuk i mohojna, kena mundësi mu shoqëru dhe mund ndihmu me këta që më nau qarsu më shumë fotografia, por se nuk është që ka zbitë Allahu ajete apo hadithe se kështu ka ndonë. Thot Ibn Kathiri, rahmetullahi alej, se kanë transmitue Suddiju dhe disa prej tabiinve dhe komentatorve të Kur'anit, se ka qenë një djalë i cili e ka pas një babë. Baba i tij ka qenë Rejul Saleh, ka qenë njëri i mirë. Prej, asaj që a përmendet është se ka punu vetëm me halal. Ka pas një bëqë. Ky djali i këti prindit të mirë dhe burri devotshëm dhe i cili ka punu me halal, e ka respektu babën shumë. Kjo është transmitimi i parë, nërsa transmitimi i dytë është se nanën e ka respektu shumë. Apo, transmitimi i parë është se babën e ka respektu shumë dhe një nuk vindesh. A i cilë e respektuam babën, së mundën dhe respektu nanën dhe anasjeltas. Nëse dy nuk respektuam, asë njënën se respektuam. Me nënësi. Një ditë për e ditëve, baba i ti bjenë me fjetë. Dhe ky po erun lopën. Lopa i ka pasë këtë cilësi. Tëra cilësi, la farit, o la bikër, avanën bëjnë dhelik, safra, feqiun, të surrën në adhirin. Ka pasë asë shumë e vjetër, asë shumë e re, e mesme. Me ngjyrë të verdhë, thuhet në disa transmetime, kur e ke pa këtë lopë, ke mendu se është duke u ndriçuar nga rrezet e diellit. Pra, ka pasur një lloj lidhje me rrezet e diellit. Kto janë israelitë apo zot. Tanë diku mund të marr shumë e këndshme, po këtë punë kjo mund të më kon s'është saktë. Prandaj, ka mundsi në punë nuk qëndron dhe më e vërtetë është se nuk qëndron. Allahu e di më së miri. Ka qenë lop, ka qenë viç i këndshëm, por sy e kështu me radhë. Dhe bjen baba i tij me fletë. Vjen një njeri dhe i thotë: "E kam një diamant. Du me e shit. A je interesum me ble?" Thot sa e ki? Thot 70.000 dinar. Me dinar të kaluara. Thot ti jap 60, mirë po me kusht. Prit. Ka thonë pse me prit? Ka thonë qohet bëvem për i gjumë. Se ka thonë aje ka qelsin e pare. Ka thonë qoje babën po ta zbriti 50. Ka thonë une po ta blej edhe për 80, mirë po prit qohet baba. Dhe mon, lufta me së në dyve, këti shka po shetë diamant, dhe këti cili e ka, biri këti cili është zotnia i lopës, shka, baba është i flet, kjo respektu si madhi baba. Kip i thot, kip e zbrit shmimin, zotnia i diamantit, kip i thot, unë po ta rriti veç prit në qohet baba. Shkon debati, deri sa kjo e ngrit në 200, ha? Aje zbrit në 10, edhe në funi thot, tash s'ta blej hiq, as nuk e gjoj baldo. Allah u gjele për ket, ja ka këthyje ma vonë. Ja ka këthyje ma vonë. Qështë ja ka këthyje ma vonë? Pra ky nuk ka refuzu me blej diamant, mësë me aprish komoditetin të babës vetë. Ka kon të blej. Dhe më prej, si dush, kur qohet baba, e regulluen të këtë. Por ka refuzu. Pra, kur, nga se është provoku për diamant, ka pas pare me blej. Dhe diamant e pasuri, por se i ka donë për parësi babës vetë para fitimit në trekti. Dhe pas ta i kalon koha, vjen një kohë më dhonë, i vdres baba dhe ja len amanet lopën. Vici. Atëherë, ky fillon tani me e respektu në nënë vetë. Dhe del në treg, apo del në treg, dhe ja ofrojnë me e ble, kanë, ja ofrojnë me ble lopën. Dhe ju ofrojnë qmime të shumë ta, qmime të shumë ta. Mirë po ky, gjdo njërën t'i thotë, qka ju ofrojnë qmime, thotë prit qkoj t'a veti nani. Dhe hinë debat me një tjetër i cili arri qmime, këtë prit qkoj t'a veti nani. Mirë po në pazar, normal është siklet, dikush me dalë me diqka, dhe bi thonë prit qkoj t'a veti nani. Ja shqit e jamës e shqit. Mirë po kjo qkoj t'a veti nani, këta i ka sikletanë. Për Allah u gjellëvala këta e ka vërtuar. Dhe nëna vetë i ka thonë, ti bindje në Allahu në gjellë gjellalu hu, se Zoti ka me ta kompenzu këta shumë. Ka thonë, gjallë jenë, mësë shqit këtë lopë, vetëm se sa peshon me ari. Dhe Allahu në gjellë vala e ka bo qështu fundën, i ka zgjirë disa njarje, dhe i risa e ka shqit me sa ka bo kilogram që ka shqit në ari. Thotit nuk e dhiri në transmitim sa ka bo ari, në transmitim, kërja kanë ofru, sa ka kilogram ari, ka thonë, jo, 10 fish. 10 fish, ari. Kjo është ka përmendet në këtë ngjarje të ndëruar vëllezër, thotë nuk e thiri, Allahu e din më së mirti, kjo nuk qëndron hiç. Allahu e din më së mirti, kjo nuk qëndron hiç, madje fjala Zotit Xhelle Xhelaluhu në Kur'an, "Wa ma kadu yef'alun", gati ishin për mos ta prej lopën, argumenton se lopa ka pas çmimin e lirë, po edhe çat çmim lirë kanë bërë devon. Andaj është transmetuar për disa prej selefit, e sahabëve tabiinëve, se lopën e kanë gjetë me 3 dirhem. Po kanë thonë shtrajt, kush e blej. Andaj thë Allah, ku e me të kedu jef alun, gati kanë mësë me blej. Ta është u përzi ketë, apo, a e ka blej me një? Këto janë dhe transmitime, e nuk e di. Për nga mbejë, që nuk me e ka prej ketë meselë. Andaj, gjdo meselë, që ka nuk ka prej për nga mbejë, a.s. që ka bojnë ana? E të regojnë atë që kanë transmitu djetarë dhe abstenojnë. As po, as jo. Qa abstenojnë. Andaj, nuk e diri, thotë, Wallahu a'lem. Allah e din mas mirti, mirë po ajetët aludojnë se nuk ka qenë lopa e shtrejtë. Se, wa ma kadu yef'alun, gati, kanë për mësë me e bo. Thot, i nuk e thirë, dhe na e dim për tabiatin e bive të Israelit, se ata se pagun që ka të lopën. I nuk e thirë, dhe zërë është djetarit mua, është gjithë se shekë në zëmë të i mirë, dhe njefë botën e të cilë shumë mirë, dhe është i theluar rasikë, në i ras në dije. Andaj, Allah e din mësë mirti, mirë po një numër i madhë prej djetarëve, e mbështesin qëndrimi, se kjo lopë është e marrë prej këtij djalosit i cili e ka shit me kilogram ari. Pasaj dhëtë Allahu te bareke, wa te ala, kedhalike juhi Allahu l-mauta, wa yurikum ajatihi, leallekum taqilun, kështu Allahu i ngjallë të vdekurit, dhe u atregon juve faktet, në mënyrë që ju të logjikojnë. Të ndërrua vëllezër, kjo është ajo çka sillet rreth ngjarjes së lopës, kush dëshiron më shumë, i kthehet librat të muslimanëve dhe zgjerohet në informacion. Ajo çka neve duhet ta synojmë nga kjo, nuk është as ngjarja, as transmetimi bijve të Izraelit, por neve duhet të nxjerrni mësimet nga ajetet. Ajo çka ka ardhur Kur'an, citat, mutawatir. Kur'an nga ajo e cila nuk dyshohet. E para, për e asaj që kam përmendje atartë i Ibn Qayyim el-Jauziyje në livrën e tij Ighathatul Lahafan, thot, wa fi hadhihi al-qissa anwa'un min al-ibad. Në këtë ngjarje ka një grumbull të ibrejtëve, të mësimeve. Vëzër, ne e përdona ibrejt. Tani, sekundat vogla, në qeshen e fjallëve ibrejt. Ne e përkthejna mësim, e përkthejna porosi, mesaj, e shtërë. Si do qëtë? Gjuhë arabe, quhet ibrejt. Dhe Allahu gjitha e përmendë fjallën ibret. Inna fi dhalika la ibra. Këtu ka ibret. Apo, Allahu gjitha, kër i përmendë në gjarën fund, thot, inna fi hadhihi la ibra. Këtu ka ibret. E qka dhe më dhënë ibra? Dhe dhe nga përdojnë, marë ibret. Qka dhe më dhënë ibra? Abër është me kalu. Abara ka kalu. Apo, mirë. Mësimit, në Kur'an i thojnë ibret. Me një kusht. Me një kusht është ti me morë mësim për ati cili ka kalu. Ka kalu ti e. Andaj, i bret në gjuhën arabe dhe me thanë që ti mos të rëzohësh dikun ku arëzuh dikush. Se, po që kjo arëzuh që tu? Unë nuk rëzohëna. Andaj dhe zërë, i bret në Kur'an që ka është? Që ti të huazosh mësime nga njerëzit që kanë kalu dhe mos bish një të njohë. Andaj Allahu që dhe sana ka kalzuneve se sa gjuna qartë i ka dënu. Ta kryenesht i ka rënu, i ka në poshtë, i ka përmbys, e kështu më ratë. Dhe neve qëka duhet të avlezën? Me morë ibret. Se kush banë si ta, Allahu e dënon me të njëtën. Thot i Ibn Qayyim el-Jauziyje, në këtë ngjarje ka shumë prej ibretave. E para, është se në këtë ngjarje të ndërrua vëllezër, ka fakt dhe argument për pejgamberin e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam. Argument është se këtë ngjarje, vëllezër, s'ka pas mundësi kur kush pi arabëve një ditë. Teori s'kanë pas për ngjarjen e lopës. Nësë Allahu Xhelel Xhelalu e ka frymzuar pejgamberin tonë sallallahu alaihi wasallam. Andaj, prej asaj çka kuptojmë nga kjo ngjarje, e para cila është pejgamberia e pejgamberit alaihi salatu wassalam. Donjëherë ti nuk shkon mendje se kështu dietarët e shikojnë. I vëdhat Ibn Qayyim el-Jauziyje min a'lamin nubuwwah, prej fakteve të pejgamberisë. Do, ti mund është më argumentu me këtë ngjarje se Muhamedi alayhi salatu wasalam është pejgamber. Dikush thotë çysh. Ka e ka ditë këtë ngjarje? Jo veç ta, dhe shumë tjera. Ngjarja e lopës, ngjarja e njeriut në embrion, zhvillimet e embrionit. Pejgamberi sa na ka treguar se si zhvillohet nga uji, nga gjaku i ngjizur, nga copa e mishut, pa estra të kështu me radh, pastaj fillon e formohet. Pejgamberi sa na ka treguar, sot shkenca vetëm e konkretizon lajmin e pejgamberit alayhis salam. Andaj kjo ngjarje të nderuar vëllezër argumenton për pejgamberin e Muhamedit alayhis salatu wassalam. Gjithashtu, thot Ibn Qayyim al-Juzeyyah argumenton për pejgamberin e Musait alayhis salam. Si të ndëruar dhe zërë, qka i thanë fillim ata? E kena një njerit vdek zhjet në problemi. Apo, zhjet në problemi, regu. Musa e selam tha, prejnë një lopë. Shikov dhe zë janë të lartë të asendet, realisht, është provë. është provë ti për shembul me e pas një të lashet madhe, edhe e thirë një dashamir, apo tani, dhe i thu zhjet në problemin, ajt zhjet në problemin ta jetë me një formë, ti thu, ku je? Folë këtu, jo atje. Kështu ju ka du këtine. Njëri vdek, ti do të preje një lopë. Dhe zërë, sot ti e ki letë se e beson Musën, e beson Muhammed Sallam, dhe e beson kënë gjarë se është folë shumë, dhe ti e ki letë tu, që ishbe se kanë kuptue. E po hajtë ti me tarë të kështë të shpia, ti e ki një problem, dhe a i thëtë, që tharë një lopë? Qështë e lidhë ti? Dhe ata sfatën mundësi me lidhë. Musaj a.s. ishte urdhu pe Allah. Në gjarja u sidhë, rrethe për qarkë, dhe në funë, a u zhjetë problemi, u zhjetë. U zhjetë, dhe zhjetë. Nëse u që i vdekti, tha që qykim ka vratë. A shkëm, që to e kishin ato, si kleti, zhjetë në problemi. Andaj, dhe zhjetë, kjo është për pengamberit Musa, alej salasam, si, se aj, nuk rrenë kur. A tha, e u dhu billah, Allahu në arujtë, unë më konë gjahil, me folë për Allahu në që ka zdi. Mira, o vërtetu, kjo o vërtetu. Ata e njallën në përmjet mishit të lopës, e njallën kanë. Njeri unë e vdekur. Pastaj, thot Ibn Qayyim al-Juzeyyah, dhe prej argumenteve të kësaj ngjarje, është pajtushmëria dhe mesazhi i unifikuar i krejt pejgamberëve prej të Ademit deri te Muhamedi alayhi salatu wassalam për pikën cilën për ngjalljen e trupave ditën e kiametit. Kjo ngjallje argumenton. Ne kemi përmend pesë ringjallet në Kur'an, në surën Bakara. Kjo vetë argumenton për çka? Se këtë pejgambert ju kanë dhënë njerëzve, kena marrë ngjallë. Dhe her pas here ja u kanë dëshmu këta në këtë dynjë. Allahu xhelalu e ka bë mucizën varësisht prej situatës. Andaj, mësimi i radhës nga kjo ngjallje cila është? Se Allahu ka marrë ngjallën, vëllai. Dhe neve duhet vazhdimisht të lexojmë dhe ta shtojmë imanin për ringjalljen. Nga sa njerëzve kur ju bjen imani për ringjalljen, çka? Fillojnë e zhytën këtë botë. Dhe ajo çka e mban njeriu në iman, në jetë, në kthjellje, në vazhdueshmëri, cila është ringjallja. Në momentin çka njeriu i bjen doza e imanit ringjalljes, e sheh se veprimet e tij, çka? Janë të zhytur në këtë botë dhe për çejfët e kësaj bote. Andaj pastaj është vështirë me shkollë. Andaj surët me kije dhe zërkanard, qëfar, me shkull këtë zhytjen materializëm, ka dhe ne, kena murë rinjallë. Rinjallë është rëndice. Rinjallë është rëndice. Andaj Allahu Gjellegjellu i ka rinjallë këta, në këtë rast, një prej bive të Israilit, që të dëshmonë për rinjalljen në ditën e kiametit. Prej mësimeve, të cilat i ka përmen, i bënkaj me Gjozi, është se në këtë njarje ka vërtetim për qëfar? Për urtësin e çdo vepre se Zoti Gjellegjellu. Si, shiko dhe zërë, ata i thanë Musajt Alehi Salatu Selam, o Musa mushluj me neve. Dhe këtu këtë dy akuza, një e drejt, një tërthorazi. E drejt cila, direkt për Musa, drejt për drejt, o Musa mushluj me neve. Kjo e ranë. Andaj disa predjetarën dhe të citojnë nga Ibn Qayyim al-Juzeyyah, nga Ibn Jarir al-Tabari, se disa djetarë kanë dhanë, hadhihi ridde. Ta kanë bërë ridde në këtë rast, pas ta janë këthi. Sepse mi thonë Musajt Alehi Salatu e Selam, mos banë hajgare, është akuzë për qëfarë? Se kinë lunë me urdhët Zotit. Se qysh me urdhët Zotit? Sa i tha, inna Allahe, je murukum, Allahu po ju urdhënon, Allahu po i urdhon. Ata than mos luaj me neve. Andaj akuz drejt për drejt dhe akuz tërthorazi. Cila është akuz për tërthorazi? S'thot Allahu që ashtu. E mirë, Allahu xhelle xhelalu ja vërtetoi. Edhe pse s'pe kapni me të parën herë, s'ka në veprimet e Allahut kotësi. A ka e kotë kjo? Jo. Po ngjelet një send i pa qartë. Pse me lopë me ja ungjallë këta? Pse nuk tha me shkop? Sa ta ishim su me Musajnë me shkop. Sikur që ja u qeli detin, ja u qajti gurin. Pse nuk tha me shkop? Për një arsye, se në të ta përmenim në kaj me gjozije. Sepse ata me një periud për periudave rëshqitën në adhurimin e viqit. Ta? Allah tha, vra në viqin, merë në viqin, se ajë cili e ngjallë viqin edhe e ngjallë këtë tjetërin, është Allahu Gjeli Gjelalu. Për mi lidhë këto tash, normal ti to e ledzu librën, i lidhë letë, po në moment, në gjarje kura të ndodhë, apo, urshim dhe kini po njëriju, kur ban deshje, i thonë njërës pastaj, që tu paske pas mundësi, pak me morë, pak anësh me pështu, ka ndodhë mo kjo, kur përplasë njëriju, pastaj, vinë analista dhe thonë, që tu paske pas pak, jo, andaj dhe zërë, ata, qka thanë, o Musa, qysh lidhët kjo, Allahu Gjellu Ala, ja vërtetoj se s'kan urdhët e Allahut këtë e këtë. Andë mërë në regullë, bro. E kuptove, se kuptove një detyrë zotit, bane. Ti mundohu pastaj me hullumtu qysh i bje, po mos e kontesto. Mos e kontesto. Pse? Nga se keme lujt me vetë vetën. Keme u bot ti prej për me qenë që sharak. E jo urdhë i zotit Gjellu Gjellu. Andaj kush psoj këtu? Ata? Apo Musa a.s. Ata? Ata, e pagujtë në shtrajt, apo, e pagujtë në shtrajt. E dita, këj i cili bërtit ke më kam vra agjen, ha, unë dëshku me qfar? Me ligjin e Zotit. Unë dëshku me ekzekutiv. Pse? Nëse manipuloj. A dhe dhe s'ka në këtë dunja që ti ki mundësi me manipulu, e s'djen pastaj në dëshkimi. Harda kur do. Andaj ibn Qayyim el-Juzeyy në librin e ti, el-Jawabul Kafi, el-Dawa, cilë është njohur si smundja dhe ilasi, që parë thotë? Shumica e njerëzve mashtrohen kur Allahu e shtin ndikimin e gjunahit. Një ba për që unë njeriu konsumon gjunahit, konsumon. Dhe që unë sabah, trupi taman, syjt taman, vesh taman, vazhdan. Pravë vazhdan me gjunahit. Pravë dhe thotë, ato ndikimet ku janë, këtu dhe të ibn Qayyim el-Juzeyy, rëshitja me madhe. Ka pas për selefit, kur është ndëshkue me një ndëshkim, ka thonë kjo për një gjuna para 30 vjetëve. Dhe ka cek gjunarë. Apo, si imam Shafiju, kur është pengu për namazit sabat, që ka thonë? është pengu për një periud, me dalë një gjemat, jo me, mos me falë namazit, zotin arrujt. Që ka thonë? Ka thonë, kjo për një gjuna e kumë bo moti. Cila është e gjuna? E kumë pas përqesh një njëri të falë, dhe isha sështë i sinqirë qëmë. Në qiko që i kanë lidhë, atë dhe zërë, nuk ka të zotin jonë Gjellë Gjellalu veprim, që nuk përkon me urcinë e Zotit Tebareke ve Teala. Prej mësimeve të Zotit ka përmendur Ibn Qayyim el-Juzeyy, është se Allahu Gjellë Gjellalu i bën të lloj-llojshme argumentet dhe faktet vetëm e vetëm që njerëzit të besojnë. Andaj shikoj Allahu Gjellë sa faktet i ka zbrit. Këta janë kon normal atë kategori që është dasht me ja ungjallt vdekmin për me besu. Allahu neve na ka ndëru si umet se Muhamedi sa më s'ka kërku qështu, edhe na s'është drejt me kërkua, po? Por qemu, Allahu Gjellë Gjellalu ja u ka quë bive të Israelit, qëfar? Qëfar ju ka quë? Ju ka quë rinjallë konkrete, ja u ka njallë Allahu, që? Apo dëshoni, që për njallë në mini herë? Pse? Sepse edhe Musa i Alisam ka thënë o Zotë, berëm të qafë. Ka kërku. Andaj këtu janë gjeshmëritë mes pejgamberit edhe popullit. Kërkesa e Musajt s'ka qenë gjuna, ka pos mal për Allahu Gjellu Ala. Mirë, Muhammed a.s. s'ka kërku për Allahot me panë këtë dënja. Andaj edhe e ka ndërruë umetin e ti, Allahu Gjellu Gjellalu, që mos kërkojnë fakte praktike. Kuptimi për shemë, nuk është e udhës, mi thotë, o Zotë, në gjallë në neve dhe të vdekëm, se në është zbej imani, jo, lexoj Kur'anin. Andaj Allah e ka po Kur'anin gjallës. S'mundet dhe njeriu me lexu Kur'anin edhe mësmi lëvizaj aty. Përveç nëse është Zoti na rujt prej atyre të mbyllurve. Allahu na rujt. Mirë, po njeriu me lexu Kur'anin s'ka mundësi mësmi lëviz. Nëse Kurani e ngjall. Andaj kanë dhënë dietarët dhe Ibn Qayyim al-Juzeyni e përmend se ky është fakt se Kurani i bën të lloj-llojshme, dhe Zoti i bën të lloj-llojshme argumentet. Për shembull, ajo ka çot detin, ajo ka sjell mjaltin prej qielli, ajo ka pru ujin prej gurit, apo i ka shpëtuar prej Firaunit, ajo ka ngjall të vdekurit. Për çfarë? Vetëm e vetëm të besojnë. Se është lëvërdinë e njerëzve. Andaj kjo është e nxjerrur nga kjo ngjarje. Pastaj të nderuar dhe zërthati Ibn Qayyim al-Juzeyni, prej mësimeve të kësaj ngjarje është se njeriu nuk guxon me e pranu urdhin Allahut me i thonjë ta'annut. Ta'annut do me thonë ngushtim. Ha? Ngushtim. Dhe nga Meri alayhi salatu wa salam është dërguar në këtë umet me çka? Me gjërësi. Andaj ka thënë alayhi salatu wa salam, bu'ithtu bil hanifiyyati samha. Jam dërguar me fen e pasër nga shirku, samha, e lehtë. Ska feja më të lehtë se feja Muhammedit s.a.s. Harmonizohet me natyren, harmonizohet me trurin, harmonizohet me arsyen, me gjithë që ka harmonizohet. Ska, nuk ka natyre feja më të lehtë se feja Zotit Gjellë Gjellë. Në madje të gjitha idejt dhe sistemet tjera, ha, ndeshen. Së mundet njëri ju kur me realizue qëllimin e Allahut dhe jetën e ti me jetu që ishduhet me dhe një idejt tjetër. Nërsa me Kur'an e jetën. Andaj, a ka njëri më të qejtë se një musliman, i devët që, i cili mundohet më jurujt kufirit Zotit dhe detyrave Zotit, s'ka. Andaj, thot Ibn Qayyim al-Juzeyni, nuk guxon njëriju me e prit urdhin e Zotit me ngushtim. Qysh është ngushtim? Që ngushtim? Allah u tha prejnë një lopë, e ja filloj ngushtimi. Mos bëna e gare, mirë, e kalun këta. Qëfar lope? Ha? E trash, e hol, lind, slind, çfarë ngjyre? Sa shenja? Apo, na u përzitën lopë, e kështë të mëra. Dhe në fund, wa ma ka dhe ju falun. Gati kanë mësë me vepruve. Kjo dhe zërë është ngushtim. Andaj edhe ju ka arë shëriatin në këtë formë. Nërsa Muhammedit Muhammed a.s. nuk i vjen shëriatin kështu. Pse? Duke i marë se ata, muslimanët e Muhammed a.s. nuk e shtrëngojnë, nuk e ngushtojnë. Andaj dhe zërë, duhet njeriu të këtë kujdes nga çka? Nga ngushtimi i gjërave të cilat Allahu te bareke ve teala i kërkon prej neve. Prej mësimeve të cilat i ka përmend Ibn Qayyim al-Juzeyni është se nuk lejohet që urdhri i Allahut të refuzohet me arsyen se nuk pe kuptojm urtësinë e këtij urdhri. E para fundit ke ngushtim. Pra qysh, sa duhet, çfarë lope, kjo vëzhgon në çdo sa ndodh. Në shdo sa në fejnë e Zotit Gjellë Gjellë. Pse për shembul, pse rakia, pse zinaja, pse kjo e ndalume, pse dyre qatë, pse pinë në kësham pse pisifir dhe në kësham iftari, pse se ka boha dhe pak ma ndej, pse ma këndej. I do gjoni pyqet e njërzve. Këtë kjo shka, të andut, të e shtërëngue. Këtë i po që si njërz mu ullëzut dhe njëherë? A muni me po që ta njërz mu ullëzut dhe njëherë? Jo, brezë. Andaj Allahu Gjellëva, qëfar thot në Kur'an për këta njërz? Dhe si të thonë qysh, farforme, s'pe kuptoj. Jedharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Allahu i len në balaletin e tyre me ujit. Ka ne ozën Allahu Gjellë Gjellalu? Ata i cilë thotë, aje di ma mirë. Aje di ma mirë. Unë se marrë vesh. Ka dikush e marrë vesh. Po që unë s'pe marrë vesh? Urdhë i Allahu shkon vend. Andaj, thotë Ibn Qayyim al-Juzeyni, zgudzon që të pritet. Urdhë i Allahut, të refuzot. Urdhë i Allahut me arsyen dhe justifikimin se s'pe kuptojmë urtësien. Allahu tha, Allahu për ju urdhëron me prej një lopë. Qështë e prej të këta? Mëzban hajgare. Kujt i thotë dhe zërë mëzban hajgare? A ti i cili thotë diçka shka së përkon me urtësien. Sa njerëz i thotë urdhëve të Allahut hajgare? Shkon ke me urtësien. Së është vendin e vetë. Dhe pasaj ashe pasojat vetë. Ndë dhe të Ibn Qayyim al-Juzeyni se nuk guxon njeriu që ta refuzon urdhin Allahut te bareke ve teala, madje thotë kështu. Wa dhalika naw'un min al-kufri. Madje kjo është një lloj kufri. A është një lloj kufri? Imam Mahmedi rahmetullahi alayh, Ahmed ibn Hanbal, imam i muslimanëve, në komentin e një ajeti të Zotit xhelal xhelaluhu, ku Allahu te bareke ve teala thotë kështu. Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri. Le të kenë kujdes ata të cilët vinë ndesh me urdhën e Muhamedit s.a.s. Çka i ndodh këtë? Që mos t'i kap ndo një fitne, e në tusibe hum fitne, mos t'i godet ndo një fitne. E kam pyti më Muhamedin, o imam, që kjo fitne që tu, mos t'i kap një fitne, çka është? Ka thënë mos t'bin shirk. Si? Nga se njeri ju kur thot urdhi Muhamedi s.a.s. s'po shkon me urdhësin, s'është racionale, s'është e kuptushme, nuk pe kap arsia, s'pe kap logika, atëherë ky vetëm se e ka ngrit vetën ku? Në pozitën e Zotit. Pra, edhe unë du të me kuptuhe. Më ty s'mun është me kuptu këtë gjarat. S'mun është me kuptu këtë gjarat. Andaj tha, Allahu gjela, kujdes për mos bin shirk, e qujti fitne. Andaj tha i Muhamedi, i ka fitnja. E që është shirku. A dhe thot i përnë ka i melgjozije, pritja e urdhit, me refuzim, me justifikimin se kjo nuk përkon me hikmetin dhe urdhësin, në u ëmmin e lë kufër. Oshë loj kufrit. Nëse du të qysh, këta se këmë kuptu ala. A dhe ti njarë pranoje urdhin e Zotit. Pasaj u lumë të. A dhe gjenë për puthen me urdhësin. A dhe thot i përnë ka i melgjozije, thumë me min akbahi gjahlihim dhe dhulmihim, kauluhum li nebijihim el ana gjitë bil haq. E këtu vëzër dëshiroj me citue, këtu dëshiroj me citu për shka kësa shumë nënësishme. Thot i mënkaj me gjëzije, nga gjehli mëj randi tëre, dhe zullumi mëj ligi tëre, ishte fjale e tëre drejtuar për nga mberit të tëre, Musajt Alehi Salatu Salam, el ana gjitë bil haq. Ta është erdhe me të vërtetën. Ha? Ta është erdhe me të vërtetën. Dhe zërë kjo në ndodhë neve. Sa urdhat Allahut, urtësit Allahut, mësimet të dietarëve, mësimet të imamave, mësimet të xhallarëve. Kur bim ngush pas el ana, shtash e mora vesh. Në vonë ndonjëherë bëhet. Ndonjëherë kur të bëhet, kur të bëhet çoroditja, kur bëhet gabimi, ndonjëherë është vonë. Shiko këta el an, tash. Po në ahirat plot kanë më thonë el an, tash. Thotë Ibn Qayyim el-Juzeyyah, fa in aradu bidhalik. Nëse ata kanë pas për qëllim me këtë fjalë, enneke lem të ti bil haki kable dhalike fi emri l-Bakara fe tilke riddetun ve kufrun lahirun. Thot i mënkaj me gjozije, në i gathetun lehefan, libri i gathetun lehefan, volimi dytë, faqe 725, kush do në me i këthijen, nga se tema e ranë dhe pëshon. Thot, nëse ata kam basë për qëllim, se tash erdhe me hak, e para kësoj s'ke ardhe me hak, kjo rridde dhe kufër i qartë. Pra, kër i thanë, tash e erdhe me hakë, thot i përnkajimi, si kur ta kishin pas për qëllim, nëse kanë pas për qëllim, se para kësoj, se erdhe me hakë, kjo rridde. Gësi mi thonë për nga mberit, e, tash, i të ka du drejtë, që shi vjetë? Pra, para me ndonë dhe zë, njani, ose me Musani, ose me Muhammed, në sëra, fletë, dhe zëtë, e, tash ka dzove drejtë. Që shi vjetë? Rridde. Heretizëm, Allah unë arru. Mirë po djetartë kanë polemik, a e kanë pas me fjallën haq, haqin, që ka e njofë nëna, dëvërtetën, apo e kanë pas qartësimin. Tha di përnkaj me gjëzije. Va in e radu, e nëse kanë pas për qëllim, e mirë vezër, pse po do të nëse kanë pas për qëllim? Aspe dina na, që ka kanë pas? Jo se dina. Sepse shpreja shumë barëce e kuptimeve. Ata kanë thonë, ta shë erdhe me dëvërtetën. Tash erdhe me të vërtetë. Dhe sa e vërteta i ka dy konde. Kondi e ati që ka fletë dhe kondi ti që ka e merë. Dhe dy konde. Por shemi. Ata, ose i kanë thonë, tash erdhe me të vërtetën ti, ose i kanë thonë, tash ne e kuptu më vërtetën. Janë dy. A në do t'i përnkoj me gjëzije. Nëse kanë pas për qëllim, inë në kel e në bejentele në lbejanet temë, fi ta'jini l-bakarat il-mëmuri bi dhebhiha, fe dhali ke gjehlun dhahir. Thot, e nëse e kanë pas për kuptimin e dytë, cila kuptimi dytë, se tash në esharove me sëqarim të qartë në përcaktimin e lojit të lopës të cilën duhet të therim neve, kjo është ignorancë e qartë. E para kufër, e dita ignorancë. Ata shpëtojnë për njën për dhijave. Ose e kanë thonë të parën, e që është kufër, ose e kanë thonë dytën, e që është ignorancë e madhe. Slejot, mi thonë pejgamberit, të parën herë zdite me në esharuve ti. Ja, ti zdite me në esharuve të parën herë. E tash pak në esharuve ma shumë. Kjo gjëhë li madhe, kjo ignorancë e madhe. Pasa thot Ibn Qayyim al-Jauziyja, fa innal bayan qad hasala bi qawlihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara. Thot sepse sharrimi i plot ishte arritur nga fjala Allahu po ju urdhron me prenje lop. A sharrua? Po sharrua. Fa innahu la ijmala fil amri wala fil fi'li wala fil madhbuh. Thot sepse në këtë fjalë Allahu ju urdhron me prenje lop. Ska përgjithsim në urdhër, as në vepër e as në lopën të cilën duhet me prej. Pra kur ju tha Musa i prej në një lopë, shikove zërë ata këta e keqë përdorën. Në ka dalo Musa se kështë lopë ka shumë, e cilën me prej na? A e ka pas për qëllim Musa i kur ka folë, se unë e spedisha që ka shumë lopa, e jo është atë përmë ka zërë një mu, që pas ka shumë lopë e ju spedin i cilën, a? Dhe zërë shumë njerë shtu mundohën me manipuluën. A? Shemu, ka da thotë, se unë e sështë spedicën dhe me bo. Apo? Spedicën dhe me bo. Jo, vlezëm. Ata e kanë kuptu, por çka? Djetarë kanë thonë, ata kanë dashtë mos poshtyjët ki urdhër po bje kejtë. Mos poshtyjët ki urdhër e po bje kejtë. Thotë i përnë ka një melgjozije. Qad gja e Resulullah i sëllem il haqqi min awali mërra. Resulullah, Musa a.s. ka ardhë me haq nga e para herë. Thotë i Ibn Xheriri. Ibn Xherir Tabari është prej komentatorëve të parë të muslimanëve. Wa qad kana ba'du min as-salaf yaz'umu an al-qawm irtaddu an dinihim wa kafaru bi qawlihim li Musa al-ana ji'ta bil haqq. Thotë Ibn Xheriri, disa nga selefi, kanë pretenduar se këta njerëz me fjalën e tyre tash erdhe me haq kanë bërë ridde nga feja e Zotit te bareke ve teala. Ridde. Dhe ti tash e kalzove të vërtetën, sikur më para rrejte. Thot Ibn Xheriri, wa za'ama anna dhalika nafyu minhum yakunu Musa alayhi salatu wasalam atahum bil haqq fi amri al baqara qabla dhalik wa anna dhalika kufrun minhum. Thot këta prej selefit kanë thënë se këta e kanë akuzuar Musën se sikur të parën herë s'ke ardhur me të vërtetën në kuptimin e lajmit. Kjo nuk është e vërtetë. Thot Ibn Xheriri, وليس الامر كما قال. Mir, po nuk është çështja siç kanë thënë këta. Pra Ibn Xheriri vëllazër transmeton nga selefi dhe Ibn Qayimi e sjell se dikush nga selefi çiket ajet e ka komentuar ridden nga kjo grup e bijve të Izrail. Kush e ka thënë këtë fjalë e ka bërë ridden. Mir, po thotë Ibn Xheriri, s'është çish kanë thënë kush që kjo grup e selefi se kjo ajet e ka kuptimin e riddes. Mir, po thotë indana li anhum qad udhinu au adhanu bit ta'ati bi dhabhha. Do nuk është e vërtet kjo, sepse ata janë nënshtru ndaj Musait me therrjen e lopës. Wa in kana qawluhum alladhi qalu li Musa jahlan minhum. Edhe pse fjalët të cilat i kanë shtyme Musën janë ignorancë për tëra. Andaj shpesh përzihet ignoranca dhe i afrohet kufrit. Apo i afrohet kufrit. Shiko se lefi kanë polemizuar. Këto a thanë kufër, a thanë gjehel. Cilën e thanë? Kjo shumë e madhe, dhe shumë e madhe. Ata i thanë, ti tash në e kalzove të vërtetën. A në dhe zë banë mugu dhe njëherë. Kur të folë e dikush një fjalë, një vepër. E qartë është kjo, unë e dikta, e qartë. Qështë është e qartë? Mërë lezoj të shpia jetin ka dalë. Edhe lej kitë mufesirat anësh, kitë komentatorët anësh, edhe lezoj e vetë. Edhe hinë skejnë atje. Qëka janë të folë këtë me Musën? Që, analejot neve Muhammed e se mi thonë, e, ti tash në i kalzove, para kësa i shka fole une? Andaj rëzik shi matë, mirë po vezër djetarë kanë polimizu, kanë thonë, jo, nuk është e qartë. Andaj dhe tip në gjeriri, sështë e vërtet se kanë bo rridde, po e vërtet e se janë kanë gjahila. Imani me gjehel bashkohet. Imani me gjehel bashkohet. Pas e dhe tip në gjeriri, wa hëfëtun min hëfëvatihim. Dhe kjo është një rrështitje e madhe prej rrështitjeve të bijve të Israilit. Këtu vëzër, ka dhe disa prej mësimeve, por se koha në ka mbarua, pasaj Allahu te bareke ve teala vazhdon në ajetin 74, këtë thotë Zotë i Onxhele Gjelalu, thumme kaset kulubukum. Pastaj u ngurtësuan zemrat e juve, min ba'di dhalike, pas kësaj këtë që ka ndodhi. Para me ndodhe dhe. Pas këtë kësaj, o ngjall njeri, e kanë pa njeri gjallë, pas i ka vdekë, e ka vdu kim ka vra, e vërtetu në urdhin e Allahut, pas kësaj, thëtë Allahu Gjellera, tash ju ngurcun zemrat. A ka mundësi ndonjëherë pas shikimit të mrekullive me të ngurcu zemra? Ka mundësi. Ja këta. Thëtë Allahu Gjellera, fëhia kel hijara, u ambo zemrat e juve si guri. Au e shet dukasue, apo edhe më të forta se guri. Pasaj vazhdan Allahu Gjellera, të regon se prej gurzive ka që shpërthejn uj. Apo lëvizin dhe bin dhe rëzohen nga frikja Allahu Gjellë Gjellalu, për këto ajete do të ishtim në ligjeratën e ardhme në elusmi Allahu të barë kjo e tjala, që Allahu Gjellë Gjellalu mësë të mënë prej atyre të cilët e presin urdhin Allahu me refuzime, elusmi Allahu Gjellë Gjellalu që Allahu të barë kjo e tjala, ti në nështron zemrat tonë nda librit të ti dhe sonetit të pengamberit sallallahu aleyhi sallem, elusmi Zotin tonë Gjellë Gjellalu që Allahu të barë kjo e tjala, në ma musliman të devatëshëm, atë të zëtë Allahu Gjellalu është razime ta, elusmi Allahu të barë kjo e tjala, që Allahu Gjellë Gjellalu në mëson nga libri Zotit, në mëson tefsirin e Kur'anit, elusmi Allahu të barë kjo e tjala, që Allahu Gjellë Gjellalu musliman këtë që në Allahu të ndihman, jetimat e musliman o Allahu të mbulan, fukarat Allahu të pasuran, pasanik të Allahu të ban të gjimert, zullum qanë dërme vetit i shpartalan, akulu qavli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu, innahu hu al-gafur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.